او کلا چه لارشی بازی ردی آلی کتابو دو بازو سخا کالونو آئی وردائی اتو حد دی سونم آیا تاسو خبر ور کوئی دی مومنانو تا بما پاغ سفت اللہو علیکم چه بیان کڑی دی اللہ پتا سبانی تورا تو انجیل کی اللہ تا اس تا بیان کڑی دی چه آخر زمان پیغمبر برازی او آغا برا دیخ دو خال ردی صفات و مالکی نو تاسو دی مومنانو تا آغا خبری کوئی دا ولی راسی کوئی نو دیده ایمان روا کانو اودای من قبلو بخار دینا یستف دیخونا چه بیان بیکو اغلا لزینا کفرو آغا کسانو تا چه کافران دی دا بیان بیو دا کو چه زمون کتابونو کی دا داغی پیغمبر اللہ تبارک و تعالی تذکرہ کرده او دا بدای کتلو دا دای تا پتاوا زکر دا تورا دا وینجل که دا تذکرہ ولا موجود وا لکه سنگا تا سو گوری اللہ را بولیت فرمائی صورت عراف کی نهم اسی بارا 154 نمبر آیات کی ذکر کئی اللہ تبارک و تعالی فرمائی 157 نمبر آیات یوصل او پندوسم سورة اعراف 157 نمبر آیات یوصل او پندوسم نهم سبارا نهم سبارا سورة اعراف 157 یوصل او پندوسم نمبر آیات الذین آکسان یتبعون الرسول النبی الامی چا غیر وانیگی تابی کیگی در رسول نبی امی اللذی آغا یجدونو چی دی ممی اغلرا مکتوبا عندهم لکل شوید دی سخا فی التورات والانجیل و تورات و انجیل کی تورات کوم اللہ تعالی داغا تذکرہ کرده داغا خد و خال داغا کرده وڑا داغا صفات او داغا دا ملک اغا نقشه خود لده او دارنگ انجیل کوم داغی تذکرہ شده یجدونه مکتوبا عندهم فی تورات والانجیل چه دای مومی اغلا را لیکل شوه ردی سخا پا تورات و انجیل که داغا بیان لیکل شوه ده نو داغی دا وجه نا دی با دی کافیرو دا بیان کو چه آخر زمان پیغمبر برازی و منگ با داغا ملگرتی ها کون استاز و خلاف با منگ جنگ کون اللہ برا لغلا برا کئی نو اللہ و ایفا لما بس هر کلا جا اوم چرال دیتا ما آغا پیغمبر عرفو چه او پی جند دی وی پی جند چه دا اوم آغا پیغمبر دی کفرو بینو انکاریو که داغنا چه وی پی جند نو بی واح دا بن اسرائیلو کرال مون خوی چه زمون نسل که بی دو زمون گا پگلیو کرکراو پی اوچه دی نو دیخو پا امیانو کرالی هو الذی بعث فی الامیین رسولا اللہ غزات چراوی لگا امیانو کی پیغمبر پا دی سیبانو کی خورانو لگا نا نو دی بغض و ناد و آغستل و داغن انکارو کا چی وی پی جند اللہ وی فلما جاهم بسر کلا چرال لیتا ما آغا پیغمبر عرفو چه وی پی جند کفرو بینو انکاریو که داغنا داغذا یو کل ده باجا پاقی که دو سیوانو یو عالم سره مناظره او تاکل دی وقت که گی لکه مخ کسی ده مونده پیداش نمخ که خبره ده خدا کلی مشران خبره کهی وی اغی بیو بلتا وی چه مولانا مناظره خو که خدا را تاوه چه خبر سنگ دا وی را تاوه چه خبر دا پلز مونگ دا خو اولو بی دا پڑاو وڑاو بے لکا پدے پویاو چی خبر زمونگا ٹک ندا خو سو کنو بس مطلب دارا چی سچل بکو نو نو اللہ وی فلما جاہم ما غرفو کفرو بی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو دے یہودو اغلوی نامتو نامور عالم چی آغا خبر شو چی نبی علیہ السلام را غلی دے مدینی منوری تا اغرا لے او قتل گورما چی دا رشتینی دے او کنے درو ہوئی و چی سنگ را اخکارا شو دے نبی علیہ السلام چہرے مبارک دے او قتل وی پا اللہ قسم چی دا مخد در اوجن نشی کے دے دا مخد در اوجن نشی کے دے او هغه وای چې زرا لم نو د نبی علیہ السلام د خلی مبارک نه دا الفاظ او دل جواب شو سلام سلام لا رواج ورکی سلام خور کئ هر چا دا وای چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خچاره مچاره پر دی سهار دی خوشا او ماخام دی خوشا صبح بخیر او رات بخیر شب بخیر او گوڈ مارنینگ او نائٹ مارنینگ او نون ها نائٹ گوڈ نائٹ او او گوڈ نون او گوڈ آفٹر نون او گوڈ ایوننگ او دا پری دی و اب شو سلام سلام لرواج ور گئی سلام رواج سو سلام عام گئی پختانه بچی پا بازار کې تیرے دن دکاندار تا بے خچارے اندوانوں بہنے کا خچارے تا خچارے وایا السلام علیکم بیلی خان زمانگا بختانو کے دار روائی دے چپو جرہ تیری گی وایا السلام علیکم اوچے زمیدار پا پٹی کے اڑمی گوڑی وے کا وایا خچارے بلانی واہوار دیدہ کہ سلام اچھل گناہ دسا ہر ځای به واچ السلام علیکم هر ځای نبی علیہ السلام سلام لره واج ورکی سلام لا السلام علیکم دی وی الله لاس نه کوي ورکی ورحمت الله نو شل وبرکاتو نو دیرش بس دا اخیری الفاظ دی نبی علیہ السلام وای د سلام الفاظ په برکات د برکات په لفظ باندې پورګه یی دینه په لنور موای واجا متام نبی علیہ السلام په خلکو باندې اوخري خلکو باندې اوخروي وعده مو توام اوخروي په خلکو باندې توام دای خو نه دی ویلی مړه چې د خلکو نه اوخري توام وعده مو توام وصحابه داس نران خلکو چې جمعه نوې مسافر ملمر روان ک کور کې بوار کرا دی یو کس ډوډۍ وا دیو کس خوراکو دیوا به مړکړه ملما به ځان سره کینو په خپل به ځان وګه پرې خود خلبې خوازول چې ملما وای چې ګنې خوراک کړي ها خو ملما باندې به خورولا وعدهم الطعام واسلوا الارحام رشته او پالای رشته مګړ کوي وصلوا بالليل والناس نيام د شپې را پاسې او درې گئی الله ته مسکوي پدا سے حال کے چھے خلقو دی خلقو دی تاثر آپا سے اللہ تو درے گئی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو امادہ الفاظ ہو رہے دل دا سمرخ کلی الفاظ ہو ہر پہلوی پہ چڑھ لے لکھا نا دا مخلوق سر امہ ملا دا اللہ سر امہ ملا دا حقوق اللہ دا حقوق العباد دا دوارو خبر ہوا اغمو تاثر شوے دے اور اغلے دے ایمان راڑو اغلال یهود رال نبی علیہ السلام سره خبرې کولې نبی علیہ السلام عبد الله ابن سلام څنګه سره دی وی ډیر شریف سره دی او ډیر شریف سره دی او ډیر لوی عالم دی وی کچری هغه زما تصدیق وکي نو دا غي زین کې خدا نه رات لوي مونږ به یې ومنو نبی علیہ السلام هغه وغوښتو وی زما باره کې سوای هغه دی الله رسول اغایوی عبداللہ ابن سلام دیر ناکار سڑے دے دیر ناکار سڑے زوئے دے او دیر دو پس پوئی گی نا نا سی خالکو خان دا وای سیب چې په زد کې راشنو کوپی ارغړی کنا ها کوپی ارغړی وای ام کوپی ارغړولې ځکه الله وای کله چې را لیدې دا هغه چې دی او به جند کفرو به نو انکار وکړه دا غنا فلعنت الله علی الکافرین بس لعنت الله دې په کافرانو الله وای په کافرانو باندې لعنت دې چې سره دې علم او سره په یې ظالمان د زړه او د ناد دوا جنا انکار کوي حقیقت نسترګې بټای الله وای په دې زما لعنت دې الله دې موږ نه محفوظ کړي دا هر څه د سره وای وکړل د خپل مشرۍ د بچکولو او د خپل لالچ د بچکولو لپاره چې قدامي اومنل مشری می زی بیا به خلک ټول سلام دته گئی او دا ما چې کما کاتره وانه کړل او دا کم چونګي می جوړ کړی دا چونګي بټول روان شي چونګي ډیر لوی روان شي چونګي کار خراب وای اکه سماګه زم چونګي دی کنه زمونږ دې کاته کې د مړونی چونګې همشته چې سړی مړ شنو په کې چونګې ها دراتلو راتلو دواړو چونګې حدا اصل شی دای شیطان سړی ته وایې سړیا چې داو مانی کنه نو بیا بد اچتای نو الله وای به سما ډیر بدیا شیش ترو بی چې خرص کړل دای پاغه باندې ان بو سام زانو نخپل و زانی وی پا جانم خرس که دو دنیا لالچ و آغس دو دنیا لالچ اسرا کرده ده و ایمان پری خود جانم بانی زان خرس که دا ولی جی این کفرو دا دیو جنا چه انکار کئی ده بیمان ذل اللہ دا غسنا چه راو لگل اللہ تعالی ابا غیان دو وجه دا اینادنا دا دې انکار د څه د واجو کده نه د وجنا د دباسوک مانی دا دې بګلاله کوم ځای نه راړي بغیان د وجد نه ادنا الله وای ځانې توبا کو ځانې د جهنم د لمبو حواله کو دنیا لالچ ډیر بد شه ده کله چې انسان کې لالچ رااله دې بیا ړول شي او په خاو بد کې تمیز نشي کوله او بیا دې چې دنو ارسو باندې هوار ورزي خو زمای دې ازمنو یا ساده یو خبره د ظالم راسته چریونه گئی د ظالمانو ملګرتیاونه گئی ګینه د الله عذاب په دې ملک راشي او بیا به سمني زکا لا واتکو فتنتن لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه زان بچ کئی داغی عذابنا چه راشی نو نبارسی گی یا کسانو دا چه ظالمان دید تا سنا یو آزی چه ملک ظلم کی گی او ظلم تا ظلم نوائی او ظالم تا ظالم نوائی نو یا ساتا چه دی بانی دا اللہ عذاب رازی او کد ظالم ملگرتیا دیوکڑا عذاب دا اللہ براشی او بیاو بگه طول تبا کی گی و لاو کی گی با آغا سلمان آغا صفیان سوری رحمت اللہ علی چه پوخ بانی سور کرده و شای والا بربنده کرده و اپا کورو بی وحا آغا باوی یا حارون انت ظالم ای حارون آت ظالمی او زبا ظالم ما ایلم اقول لکا انت ظالم کما تا تا ظالم نوینو زبا ظالم ما وی تا ظالم او کما تا تا ظالم نوینو زبا ظالم او دا ظالم مرگردیا چی کئی عزت مندو یا ساده گوری اغا ظالمی اللہ تاو گوری چی دا مظلومانو پا وینو بانی لاسو وینزلو او پاغی بانی ڈالر واغسته لگیا دی انگریزان خوشحالی او دا خپل و خلق وینی تویی دا عرص دا اسمانون و مالک وینی او چا چې دې خلکو مرسته وکړه نو هغه په دغه وینو کې لاس وینځي. یاد اوساته یې دې خلکو نه په ډاډه اوسه یو دې ملګرتیا او نه کوي کینی د الله عذاب براشي. زمون خو چې غلو اواز دې لګوي په الله قسم کده یو روپۍ لاله چوم د چا نه ایمان بمونی. تاسو دا ویني یو ګورې یو کال تجربه مو شولا دا ځان له خبره راځي. دا د خپلې مینې زار کو یو دغه ما په زور باندې چای دې سار گئی. پښتانه خلک یو د خپل لغنه خلاف ګول نه شي اتوارونه د خپل دستور د بوختونه چې کم از کم نور ته نشي دا چای خو به اوس کوم ملماله خو زبا ګور ټول عمر ملمنه مخه کال بعد خو کم از کم ځان د دې ځای یو باشنده ګڼم. دا ټول د خپل مشران او خپل رونه ګڼم. زه ګورې وزان ملمنه ګڼم زمنګ لکه زمای د ادمنو لاله جنشته ارده چه کوئی خود ظالم ملگرتیا مو کوئی او ده ظالم ملگرتیا چه سوک کئینو اللہ وی ولا ترکنو الالذین ظلمو میلان مکوئی آکسانو دا چه ظالمان دی فتمسکم النار نو او برسیگی تاسو تاور ده جانم. ده ظالمانو ملگرتیاو نکئی ظالمانو تربتا میلانو نکئی چې د ظالم ملګری وي دا غو ملګرتیا او نه کوي کینې د جهنم اور به دراو رسی. او بل یاد مې راته وې الله وای دنیا کې بدر باندې عذاب راولم. دا الله نه وې ریګي د ظالم ملګرتیا او نه کوي. ما په لومبای راز درس کې ویلو چې خپګه گئی ما یو خبره به وی چې ظالم ته به ظالم وام او چې ظلم کوي هغه ته به ظالم وام په دې باندې پسو خفاکیگی اللہ ربو لیدت دی ولزین دا خبر راولی چی دا دی سوی لغواری. اللہ دی مونگ دا ظالمان محفوظ کی اللہ دی کی زمائی دیت مندو اللہ وی بی سما دیر بد دی آشیش درو بی انبوسا هم چی خرج کرد دی باغی سرا زانون اقبل یک برو دا چی انکار کئی دی بما دا غسنا اندل اللہ چراو لگل اللہ تعالی بغینا دو وجد نادنا ایو نزل اللہ دا ولی نادی ولی دی ایو نزل اللہ دا دی وجنا چرا لگی اللہ تعالی من فضلی دا فضل خپلنا غلا من یشاو فاغچا چو خیشی من عبادی د بندگانو خپلونا. چه و دا قرآن اللہ پا دوله راولی گوه دا قرآن تا دیوله که ناس او دا دیوله ویوه دا دیوله جن اللہ وی دا اناد دو جن انکارو کن نو یو خدا وا چه دا مخ که نا اکیده خرابه وا یو دا وا چه حسد بمخ اکرل و حسد سڑه خرابه ای پا کناو پا حسد دا چه په حسد او په گنا اې د چاو نشي ا سړی چې حسد کاندي ځانو بکا نو دا یو بل مرض به راشي چې یا الله داسه چلو شو. نو الله وای فباو نو راګیر شو دی به غضبن علی غضب په یو غصه کې د پاسا د غصه نه یو کار او غضب پلاو چې دا به بل رااله چې دا ولی او دا ولی دا داسې ولی وشو دا داسې ولی وشو. نو دا شی چې سړی دا ولګي دا ګونی ګونه دا ګونی او دا سړی خرابای ولل کافرین عذاب موین او دا پارا د کافرانو عذاب دې شرمونکی الله وای په شرمناک عذاب به او شرموم او عذاب به ولا ورکم. زمای د اتمن نو ډیره قیمتي رزي دي الله سره. افسوس خدای دې چې په یو لسم تاریخ باندې میاش دي درشوې دا اوسوګو داسې ونه لاندو باندې اوریدلې یو چولګې دلاو دا حرم شریف د ټولې دنیا د اسلام د مرکز نه زمونږ اختر چې دین هغه په درې مرز باندې دی په کار داو چې په 20 تاریخ باندې پاکستان کې اختر وې ځکه په 11 تاریخ باندې اکثرو خلکو میاشلې ده نو چې په 11 باندې ولیدل شو نو لسمه 20 تاریخ کې دین واغه خو صحیح اختر راته خو په دې یو مسله ځان پوهه کړي په دې مسله ځان پوهه کړي عزتمن نو دا خبره زلونه کومه لګده په کلا وګي واوري من به چا سره اختلاف کو نه خو په مسله ځان پوهه کړي مسله دا ده چې تکبیرونه شروع کیږي د نهمې ذل حجې نه د سحر نه د لسم تاریخ د ذل حجې نه یو ورځ مخکې د سحر نه تکبیرونه شروع کیږي او په نارینه باندې په تاوا الفاظ په لاسې پوچت اواز چې بلې اوري الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا یو ځل ویل واجب دی د یو ځل نه سوا ویل خلاف سنت دی یو ځل به وای یو ځل نه سوا ویل خلاف سنت دی هر زنانه به وای د فرض مس پسې خو پوچه د आवाज نه پرو باندې زنانه باندې ویل واجب دی خو هغه به په رو باندې وای پوچه د आवाज به نه وای زمونږ له سمرا دی په شلم باندې په 20 دسمبر باندې زمونږ له سمرا زی اوس چې ته کله 21 تبوزه نو تو بیا د 20 تاریخ نه شروع کې تکبیرونه نو تکبیرونه ویل واجب دي نو یو رز واجب تکبیرونه بتانه پاتې شي د پینزو موزو پسې د دې زموار بسو کې دغه خلکو نه د بوس کول غواړي بیا زمای دتمندا دا سلور ردی روجنی ول د مکروه دي لسما یو لسما دو لسما او دیار لسما ایو دو وړو کې اختر برل دا پینزو ردی دي په ټول کال کې چې دې کې تر روجنی شینی ولې د وړوګي اختر یو ورځ د لوی اختر لسما یو لسما دو لسما او دیار لسما دا په لسما ورځ باندې د اختر په ورځ چې څوک د قربانۍ په غوغه باندې خوراک کین او هغه روجنی هغه غي صرف خوراک باندې کړی درغه پورې هغه روجنی هغه ته روجنه شي ویلې او زمای د تمنده دا تکبیرونه به ختمیږي په دیار لسم زله حجې د مازیګر موس پسې نو چې کله ته شروع کې د 20 تاریخ نه نو بیا کله ته لاړل سوار لسمې دا بیا لاړل نو یو ورځ د سیوا تکبیرونه هغه طرف ته وې او بیا بندول پکارو دې برادرنا یو مکمل رس تکبیرونه پاتې شو او دا واجب دی او واجب او فرض دا بالکل یو بل ته نږدې نږدې دي نشي په 21 تاریخ باندې اختر کېږي نو دا مسله سره پیدا کېږي بل خبره دا چې او سړی لګي او غوي په 21 اختر دی نو دا په ذهن کې دا دی چې دا 20 تاریخ چې دی نو دا زمونږ د عرفې راځي را نهم رازی په نهم ذل حج باندې چې چار روزهونی ولا نبی علیہ السلام ای زما امید دی چې الله تعالی تیر شی او راتلون کې دواړو کلونو ګناونه معاف کی اوس چې تا په 21 تاریخ باندې اختر کې د خلکو ذهن کې ولای چې دا 20 تاریخ چې د 19 ده الان کې دا خلک وایي چې دا دا 20 تاریخ چې دا نه هم د اعلان کې دا لسمه رضا او په دې رد باندې روزه نیول منلی دا کوم اعلان چې شوی دی دا غلط شوی دی زمای د اتمنو غلط دی علی بصر واچا صاحب دا میاډ یې رہی چونکہ ہلال کمیٹی اغرا جمع کرے وا پڑنبی اجلاس کے زخپل موجودم اغزر اما پرون امرا بیتاو کلا غماتا وی چی باچا سیب دا تج سوائی دا غزر ازا مکمل متفقیم خماتا دا دے صحابی علماء صاحبان ہوئے چی منگا اخباری بیانو نور کری دی نی ما ودوی چی اخباری بیان قرآن ٹکے ندے پرون ماتا ہوئے چی زدوی سر بیا رابیتا کم او رابیتا کم آنو چی بیا سوشی زبتاتا ہوا ہم ما در نن رابیتا ہوکڑا غوی چی بیدہ کسی چل لے بس ما ودوی ما اخبار کی دی نوم را غلی لے چی میٹنگ شوی ایلال کمیٹی او غید آفی سلک کردی دا چی پی اکیس تاریخ بانی باختری ویزار دو کمیٹی دی اجلاس نا خبر نی مستان ام دے بگی چی سید علی بسر باچا سیب جرنل سیکری رویت حلال کمیٹی سوابی ویزد اجلاس نا نیم خبر مداد ماسا اخبار دی وغی کستا سنم دے ما تے ویزد نیم خبر رازم بیا خبر ادا دے عزت مندو دری رازی قربانی کی گی لسما یو لسما و دو لسما دا دری رازی قربانی کی گی تو ٹولنا بہترین ارز لسما او بیا بہتر اور پسے یو لسما او بیا دا غینا کم اچھی دنو دیار لسما دو لسما لسما یو لسما او دو لسما چھے کلمن پہ اکیس تاریخ بانے قربانی اکڑا نمون تا بل ارد یو رس پادشوا ہاں مونگ دا بلا یا رس پادشوا درے ما بیا مونگ دا نا پادیگی دکڑ امبای رس دا مونگ نا لار دا دا صحیح صاحب بانے زمائی دات مندو باہر صورت مونگا اخترونا بیا مونگا دو اختر نکو خدا میں صرف دم روی چی دم رو بی اختیاتیو شو دے سر بدا دا کاری نو دا تکبیرونا چیری دا یا رس با مخ کی پادیگی گی نو دے بان لگ سو چکی دا مسئلہ دا امانت رضی ہے تکبیرون در نا پا دیگی او صاحب دا خلق چی چاہ دا پی صلح کردی دا اللہ را بولی دت پی دی ذہن کی راو ولی دی تا با دیوزالی منگ بیا در خاصو کو جی دا سو با دی اخبال خبر نظر ثانیو کئی او دی که دا مسئلہ پیدا کی گی که دا وڑو کی اختر خبر ہے که صرف یو رو جا دا پا دی گڑی را خکام دی بیا زمائی دیت مندو دار رضی ندی روان پا دیر ازو که نبی ارسان فرمائی چاہ چی یو رو جاونی ولا دیر ازو که دی یو کال در رو جو برابر سواب دی دی یو کال در رو جو تر نهم زیرہ جے پورے او پا دیش پوگے جی چاہ یوش پا عبادت در لاؤ کر دی لیلت القدر دش پی عمر سواب اللہ ورکی او بیاد قربانی پر ازوانی نبی ارسان فرمائی چه دا قربانی کولو نا اللہ را بولیده تا بل بہترین عمل نشتے دے ذکر نبی علیہ السلام فرمائی دا قربانی وینا زمک تا درسیدلو نا مخ کے اللہ تا قبول شوی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نو ملجی منگداؤ پا جسم علاوی گی نبی علیہ السلام فرمائی دا ہر یو ویختا پا بدلا کی یوانی کی نو بیا جو سڑے گڑا بیسا حلال کی نو سمر بھائی او نبی علیہ السلام وی چھ داس ساروے دو قربانی دو خپلو خکرونو دو خپلو کرجنڈو او دا اڈو کو ہر سر سر ورازی دا اللہ دالتا دا بستا ملنام بکی تل لکی گی او زمائی دیت مندو اختیاطاً یو خبر کوم غدا چې غړ ساروی کې آخیری تعداد د کسانو چې دی هغه و دی دوونه سوا کوئی به نه په شپږم کېږي په پنځم کېږي په څلورم کېږي په دوم کېږي په یوم کېږي په اووم کېږي جو تاک پکې نشته جو تاک بگینشتے کیگی در اووی اخیری حد دے ساروے چکل پی سوی نو آغا بغیر دے یو کال ننا یو رس چکال کے کم وی نو قربانی نکی گڑ کچاری دشپاگو میاشتو وی او دم رخ کاری چی دا کال دے قربانی کیگی خو کورو کے وی نو بیا پورا کال پکار دے نو قربانی ساروے غٹو غوا میخا د دو کالو اوخ د پنزو کالو یو رس کمی نو قربانی نکی دو کالا خبر برا پکار دا نور آگا پورا نمگڑے نور زیان لمسائل دی احکام دی ارے او گو رئی کرے ما تیرے درے میں سینا زیاد ما تیو نو بیائے قربانی نکی درے میں سینا زیاد ما تیو دیر ٹپ ٹپ ہوئی بلکل جب استر کو خلگی نلگی داغوم قربانی نہ کی گی خا چڑے ٹپ ٹپ ہوئی داغوم نہ کی گی دا خدا وہ کسان چما ہوئے دیکھ یو خبر اللہ یو خدا را چی دا ہر یو کس نیت دو قربانی یا دا عقیقے او یا دا ولیمی عقیقہ پہ کم کولشی ولیمی اسا پہ کم نہیں ولشی نیت پہ دا اللہ دا رضائی کدی یو کس نیت پہ کدی وقت ہوئے سر پہ نو دا ٹول قربانی وہ سر نگی خود یو کور نا یو قربانی نی ولشی بے دا نو آغا با آغا کور کی وی آکسان چی دا ممکن دا پلانی دا کچرے دا کور ٹول افراد پہ شامل چی دا زمون دا دا ٹول پہ دے کے شامل شکا نا لکہ یو کور کی بینزا کسان دی وی دا زمون قربانی دا اٹالی یو دے یو قربانی ولی یو ویسا دا پنزا وارا دی یو ویسا کے شامل شو نشپاگا و پنزا سو شو یو لسکانا اس قربانی نکی گی بیا دا اوے سے چی دی ار یو با ایک بٹا ستی او کچاری ایک بٹا ست بٹا دو بٹا تین بٹا چار بٹا پنشوا بیا نکی گی کہ یو ایسا کہ یا دو کسان شو یا دری شو یا سلور شو یا پنزو شو بیا نکی ارا ایسا با ایک بٹا ستی وما بھائی سوا بنی دا غوخه دا در درزا یا کول مستحب دی خان مستحب دی نور سنو اما زکا بیا بیا خلق کولا با دا غزی پریزر تولی مستحب دی سواب دی چه غریبانان لهم ورکی اخپل اخپلوان لهم ورکی زان لهم پی دی قربانه سرمن دا چه دی خرسا کڑا کیمت پی حاغ چالا ورکی چه بچاو شر زکاة کی که دا دی چالا دی ورکڑا چه شر زکاة پی نکی گی نزمائی دتمن دا بیا با خبره دا دا آغی کیمت با بیا غریبان اللہ ورکی غمرا دا جماعت پا آبادهی نکی گی دا جماعت پا بلونو چی نکی گی دارنگی دا مدرسه پا آبادی نکی گی دا مدرسه پا مدرسینو تنخوابانی نکی گی که مدرسه کری مدرسه غریب طالب طالب دی پا جماعت که اسی اغل آورکا وای ها دی با نزان لسوالا غریبانی کی طالب بانی چا غریب وی د نادار او ناچار غریبانانو طالبانو په لنګر باندې کیږي د مالدار او طالبانو په لنګر هم نکیږي دا زمای رتمنده یو سو خبرې وې ما غټي غټي وکړلې نور ډېر زیات مسائل او احکام دي الله رب العزت موږ لا صحیح صحیح عمل توفیق راکړي او الله دې زمونږ په اخلاص زمونږ نیتونو کې اخلاص پیدا کړي اللہ رب العزت دے ٹھلو لوی واڑ گنہوں نہ معاف کی اسمر پریشانی چی دی اللہ رب العزت دے پخفل فضل و کرم سارا ختم کی چا سے شرعی آجات دی اللہ دے خپل خزانوں نہ پورا کی اللہ رب العزت دے ٹھلو صحیح مرادوں نہ سچی دی اللہ دے پورا کی سمر بیماران دی اللہ رب العزت دے ٹھلو تے صحت ور کی چا جے سمر پریشانی دی اللہ رب العزت دے ختم کی دعا کہی اللہ رب العزت دے ملک حفاظت کی اللہ رب العزت دے ملک دا معاشرہ پر امن کی اللہ رب العزت دے منگا دا غلونا اللہ رب العزت دے منگا ظالمان نا محفوظ کی صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم أو كلا جويل شديتا آمنوا إيمان راولي بما فهغس أنزل الله چراولی گل اللہ تعالی قالو نوائدئی نؤمنو ایمان راولو مونگا بما پاغس انزلا علینا چراولی گل شوپ مونگ باندی ویکفرونا او انکار کیدئی بما داغسنا وراءہو یا علاوہ اغین دی وہو الحق او حال لا دے چغا حق دی یا حال لا دے چغا حق دے مصدقن تصدیق ان کے دے لما داغس ما هم چدی سہدی قالو نوائدئی قل اوائی دیتا فلما تقتلونا بس ولی وجل تاسو انبیاء اللہ پیغمبران دا اللہ تعالی من قبلو پخواد دینا ان کنتم مؤمنین کچری وی تاسو ایمان راڑن کی ولقد جاءکم او یکینانا راغلیو تاسو تا موسیٰ علیہ السلام بالبیناتی و واضحو موجزو سرا ثم اتخذتم العجلا بیا انیسو تاسو سخیب خدای سرا من بعدی پس دتلو دا موسیٰ علیہ السلام نا کوئی تور تا وانتم ظالمون او حال دارے چوئی تاسو ظلم کون کی وَإِذَا أَخَذْنَا او کلا چواغستمونگا میساقکم واداد تاسونا ورفانا او پورتکمونگا فوقکم التور تفاسا ساسو کوئی تورا خذو اوی منگو واخلی اونیسی ما آغسو آتیناکم چمنگا درکو تاسو تا بی قوتینا پتا کس سرا پا مضبوط والی سرا واسمعو واوری اومنی قالو اوی دی سمیعنا واوری دمونگا وعصینا اونا فرمانیو کلمونگا و اشربو او سکول شویو فی قلوبهم العجلا فزلنا دریک محبت دسخی بکفرهما پسبب دا انکار ددائی قل او آیا دیتا بی سما دیر بد دی آغشی یا امرکم چو حکم کئی تاسو تا بیهی پاغی سرا ایمانکم ایمان ساسو ان کنتم مؤمنین کچری ای تاسو یقین کون کی دیا بنی اسرائیل نا دریم باب شورو دا اولی حصے دا سورت بقرہ پاغے کے لنبنی فصل کے اللہ تبارک و تعالی درے ناکارا خصلتون آد بن اسرائیلو بیان کرل یو دا چاہید اللہ کتاب کے تحریف کو دویم دا چاہی حق پٹو او دریم دا چا خلقو تے وینا کولا او خپلے پی عمل نکو او درے صفات دا مومنانو بیان کرل یو دا تکلیف و مصیبت او دا امتحان پا وقت کے صبر دا استقلال او دا صبر مظاہرہ کول دویم پا مزبانی دا اللہ رب العزتنا امداد اختل او دریم پا قیامت بانی عقیدہ ساتل پا دویم فصل کے ویا یا بنی اسرائیل نا شپک خطابات شروع کل بنی اسرائیل سرا پا اول خطاب کے اتن امتون اللہ بیان کل چو بنی اسرائیل و گور ایداد ان امتون میں دربانی کلیو نو تاسو زما د پیغمبر زما د کتاب زما دین ولې نه مانی او پاره کې دعا زابونه بیان کړل چې دا د زابونه در باندې راغلي دي او بیا هم نه سم شي او بیا په دویم خطاب کې الله تبارک و تعالی درې ناکارا خصلتونه ناکار خویون او صفات د بنی اسرائیلو بیان کړل او سلور د موجوده او بخوانی هغه او چاغی د الله رب العزت حکم کې د ټال مټول ناکار غسه دویم دا چې هلی کولې یو ناجایز سیز به ځان له په هیله باندې جایز ګرځو او دریم دا چې مال دولت به بارې خپل رور وجه او سلور ناکارا صفتونه د موجوده وی بیان کړل یو خدا چې منافقان دی منافقت کوي ها یو سره مسلمان تر یو ځای شي نیو شانی کافر سره بل شانی او بل دا خلک هدای پدای کې بازي اميان دي الله وای ها چې هغه په کتاب د الله نه پويږي صرف په کیسو باندې پويږي په کیسو مې سو باندې وخت یې ری لا يعلمون الكتاب الا امانيه وانهم الا يظنون بس صرف په کیسو باندې وخت یې ری په کیسو باندې پويږي او بس گمان بسی اٹکل بسی روان دی بل دارا چه زاند جانتی کداران گرنی زاند جانتی کداران گرنی وی جانتا و منگزو جانتی کداران منگزو پخوانی داسی و موجوده داسی دی دا اللہ تعالی دا بنی اسرائیل و دا مخکنو دا رستنو آغا ناکار صفات ذکر کئی او بیا دریم خطاب کې الله تبارک وتعالى دا ذکر کړل چې دا بنی اسرائیل داسې خلق دي چې الله تعالی وتا د کوم خبرو کولو حکم کین او هغه نه کوي او چې الله دې کمی نه منا کین نو هغه کارونه کوي الټه چلیږي دا الله دې دین او دا الله دې حکم باره کې الټه چلیږي چې الله و توي دا سه کوي نو هغه سه نه کوي او چې الله و توي دا سه مکوي نو هغه سه کوي او بیا دا غینه بعد سلورم خطاب کې دا ذکر کړل چې دای ته مخکې پیغمبران راغلي او موسی علی السلام راغلي او عیسی علی السلام راغلي او نور پیغمبران راغلي او نو دای د کم یو منل دای د پخوانو پیغمبرانو نه دی منلی نو پینځم خطاب کې دا ذکر کړل چې دې پیغمبر هم نه مني ذکا الله وی فلم ما جاءهم ما عرفوا بس هر کلا چرا لے دیتا آغا پیغمبر چه دیو پی جند چه دا آغا خیر زمان پیغمبر دی کفرو بینو انکاریو که دا آغا نا دسو دو دینا دو جی مخکینی ام نمنل نو سویدام نمنی ورپسی اللہ تبارک و تعالی و اذا قیل لهم آمنونا دای زراش پیغام خطاب گئی او داش پیغام خطاب چره دا به مخکینو پینزو خطابات او باندې روشنایی اچي دا تنویر دے روشنایی دا به ما سبقه باندې په مخکینو خطابونو باندې ذکر الله تبارک و تعالی فرمای دا بنی اسرائیل به خپل خول کې رادن ندی چ خپل زین او خپل سوچ یې سست ټیک وای نو بس هغه دا وای صحیح چې کومه خبره د خپل ته به خلاف وي بس هغه نه مني ذکا لا وای وای ذا کیل لهم او کلا چو ول شي دایدا امنو ایمان راړی بما انزل الله باغ سچ راولګل الله تعالی عزت مندا دا ما او تا دا قران دی له ذکر کای چیا سینا چې تاسو کې مونږه کې د بنی اسرائیل ونی خوونه راشي زګدا زخه خوونه نو چې الله ذکر کای چې دا خویو پکې دا خو خوینو اسینا چې مونږه کې دا راشي چې تا دا یو سړی د الله ر دین خبره کوي او قران یې ته وې او حدیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې دا وی نو هغه د الله را لګل شوی دین وی د الله را لګل شوی خبره ای هغه کې بیا دې ته موږ را چې دا وینا کونکي څوک دی دې دا وګورا چې دا وای راته نو چا خبره کوي افسوس دار زمونږه مجیبه معامله ده دا زمونږ کمزوري ده په ټی وی او ریډیو باندې خبر نشر شي و یرا د ملک صدر داوی وزیر اعظم داوی دا د بوسوګ نه گئی چې دا خبرنامه پیش کوون کې سو کو دا چا ویلې دي وینار نه ټی وی باندې وې صدر سی بوای ریډیو باندې وای ما اوریدل چې صدر سی بوای اخبار کې راغلی او چې صدر سی بوای وزیر اعظم وای پلانې وای ډینګلې وای الګا کوم اخبار کې دي دا د بوډه اخبار کې راغلی و اوس چې کله د الله د دین خبرې نو بیا و یاره نه پلانې وای دا نه وای چې پلانې د الله د کتاب خبره وکړه دا شیطان مونږه د مخه دی وړلوې خرن پیدا کړي شیطان هر به استعمالې کنه ګور الله رب ولې لاس فرمایي وای دا قیل لهم او کله چې ویل شي دای دا صیغه مجهول راوړې دا وایونګه به غایب کړي هر څوک چې وته وای کاروایون کې هر څوکي وا اذا قيل لهم او کلا چول شي دایدا امنو ایمان راړی بما انزل الله پس چې راولېګل الله تعالی شاله را لېګل دي په ایمان راړی دای له وکړو چې ویلې وې چاو الله وای نو زمونږ په ایمان دی نو دای سو وې الله ای کالو ویدای وایدای نو منو ایمان راړو مونږه بما باغس انزل علینا چرا اولی گلی شو پا مونگ باندی مونگ تا چه اللہ کم شریعت را ری گلی دی پا غیز مونگی ماندی اللہ وی نور نمانی د نورو خبره و سرکون و غیل توجه نوار کئی وی زمونگ پا آغا سیمان دی چه مونگ بانی اللہ کم را لی گلی دی زمائی دیت منده یو سړی دلې او کتاب دار کته یو ګورا کتاب والا د الله رب ول د کتاب آیات پیش کړه دي ته دې دا وګورا چې دې ماته د الله د کتاب آیات پیش کړي حدیث د نبی علی الصلاه والسلام را ده پیش کړه دي ته دې دا وګورا چې دې ماته وای نبی علی السلام دا څه ویلي دي دې دا وګورا ځان کې د يهودو ونه خوې پیدا کو قالوا وایدای نو منو ایمان راړو مونږه بما انزل علينا فغسا چیراو لګل شو په مونږ باندې چیرا لګل شو دې په مونږ باندې الله وای وای کفرونا او انکار کوي دای بما وراو دا غسنا چې الاو دا غینه دی ته تورات منلو داوا کوي چې مونږ تورات منو د موسی علیه السلام د منلو داوا کوي چې موږ موسی علیه السلام منو او دا د کوم سیز نه انکار وکړه لکه د قران کریم نه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نو هغه حق او لار علی ګلو صدا نه چیږي هغه نه حق هغه دې د چې الله کوم را علی ګلو موسی علیه السلام یا تورات گینی آغا حق دی او دا اوس چو دا کم سیز وینا کی گی چه پا دی ایمان راڑی نو چه گینی آغا نا حق دی دا دا دا آغا انکار چه دی دا چه ری دا بلکل غلط دی دا دا دا پیسلا چه دا دا اصولی ندا دا بلکل غلط دا دا با انکار کرو علا چه دا خبره ٹک نوی سی نوی نو چې سیدانو دې ځان له څنګه دا باندې ګوري چې مونږ باندې کم راغلي دي هغه منو انور نه منو الله وايي وهو الحق او حال دې چې هغه حق دې ته دې انکار وکاو حق شه دې حق پیغمبر دې حق کتاب دې اخر په سبونی اته انکار کړي دې له هغه تورات چې دې کم کتاب دې منلو دې داوا کوي هغه دې راوالي او دې قران سره دې ټیلی کی دې درای دا غي مې چې وګورئ ولې ګوري کچره دا قران کریم دا سه بیان کوي چې هغه تورات د بیان نه خلاف وي او دې قران کریم دا غي تردید کړي چا غلطو او هغه صحیح نو بیا دې انکار وکي او کچره هغه تورات چې سویلی هغه دا قران وای یا قران کریم ته بیانې او زین در تورات خبر راضی چه وای دا خو تورات گیری دغسی تورات گیری دغسی تورات گیری دین خدا معلوم شوا چه دا قرآن کریم ستا دا اغا کتاب دا تورات دا غیر اشتنوال ثابته دا غیر اشتنوال ثابته اللہ وی وهو الحق او حال داره چه اغا حق ده مصدقن تصدیق کونگه ده لما دا غصا مغاهو ما چه دهی سهدی چه دهی سهدی داغه تصدیق کئی داغه تردید خونه کئی تاره او سڑه او کتاب داری که ویداو گورا تا کتاب گوری او تا بل سڑی داو ای ها داوار دا ٹک ده ولی ٹک ده ما داغه او کتاب داغه کم دا کسی خبری دی آئی کم دا کسی خبری دی او صحیح خبری دی دیو ما دی صحیح خبری کردی زکه تا چې کوم کتاب کتله او د دې او د هغه بیان او بنیاد یو د تورات او د قران کریم بنیاد یو دی قران هم الله را لګره تورات هم الله را لګره بنیاد یو دی څنګه دې انکار کې نو الله وايي قل او یا زما پیغمبرا فلم تقتلون نو له وجل تاسو انبیاء الله پیغمبران د الله تاسو وای مونږ د چې کوم پیغمبران راغلی وو ولې د زکریا علیه السلام تاسو ته نو راغلی چې تاسو شهید کا دا یحیا علیہ السلام تاسو ته نور راغلی چې تاسو شهید ک دا عیسی علیہ السلام تاسو ته نور راغلی چې تاسو له پانسی کول کوشش وکه پاغی باندې مکم ز ایمان راوړی دا غوځ یو بانه ده دا خو یو بانه ده چې دې ځان لګوري ویره دا کتاب زکه نه منو چې دا پلانې لیکلې حدا زکه نه منو چې دا پلانو لیکلې و دا الله بنده دا پلانی چی لیکل ای دا او گورا که دا با قرآن و سنت نه خلابی بس می مانا و که دا قرآن و سنت اغین مطابق کنو بیاد نول انکار کی خو که تو آج دا مخکنو علماء و منم دا اغای غریبانانو کتاب چی دا مخی دا شیل اغا کم دا چاو مانا دا کوٹه سی دا امیر بابا جی رحمت اللہ علیہ سمرا اکبر استرالیو یادارنگ دا سابزادہ عبدالرعوب د صاحبزاده عبدالقیوم خان پلار چو صاحبزاده عبدالرؤوف د ټوپای هغه اوسمره حق پرس عالم او دوه کتابونه لیکلو سهار د موز نه مخ کې جمعات ته چې د کول راووته نو په دې نوم کې واده شې نو چاړو منډل او شهید ک کم ځای منل دي غریبانان هغه خواني غریبانان دغه کم ځای منل دي چې کله څوک راوته یو د حق आवाज لګولې دي د کوټه سید امیر بابا جی رحمت الله علیه چو هغه غریب باندې چې کومه تومدون او کوم الزامونه لګیدلی یا تو ګورم بلکې نعوذ بالله من ذلک دا څه قسم شعرونه به ورپسې وي او هغه بیا چې له هغه خلاف به جلسه کوله او هغه جلسو کې به شعرونه وي ویراجم واه بیا دی او نن بیا په باچکټه باندې مشر سید امیر سند یادی کې په کوټه باندې او نشته د اسلام د ټوپای نه په قبله باندې دا شعرونه بیا ورپسې ځکه ټوپای نه په قبله باندې کوټه واګانا او سید امیر بابا جی رحمت الله علیه چوال کوټه او نو زمای د اتمند چې کله حق پرس راغله چا ولا خبره منله خو چې ژوندې هم نو وشتم تاسو به کانو نو اوس می سلام کوله وای د قبر کانی خو د مړ زی سترګې وای غټي کنه چې مړ شنو بیا وای وای ډیر خساله وګانا اچه جوانده اینو دا چلی و سر او دا معامله ای نو اللہ و یا مخکینی پیغمبران مچه در کم را لگلی و غده کم مندلی دی آئی خوچ لاسون پی برشوه دنو قتل کردی مودی غریبانان دا غوازی او بانده چه وایر پخوانی پیغمبران منم چه منلو ما نو دا قتلالو مولی کل او آیا زما پیغمبر فلی ما تکتلونا نو ولی قتل والداسو انبیاء اللہ پیغمبران دا اللہ تعالی من قبل و پخوار دینا ان کنتم مومنین کچری ویتاسو ایمان راڑن کی کپا غیبانی مو ایمانو او غیبانی مو ایمان راڑنو بیام دا قتلول ولی خواستی دا زان خلاصولو دا پاری او بانه دا گور گوریه او لٹ پیشکویه اغم اوم نبی مندلی نو کله به دا مخکینی پیغمبران منو او کله الله و یوا اذا کیل لهم او کله چوله شیدایتا اتبعوا ما انزل الله روان شیدا غسپسی چراول گل الله تعالی قالوا نو ایدای بل نتبعوا نا بلک روان یمغا ما دا غسپسی الفین علیه آبانا چه منتی دی منگ پاغیبانی خپل مشرانو منگ دا پلار نیگه زرلار را ٹھینگا کرده نو اللہ وی اولو کان آباؤم اگر کو مشران دوی لا یاکی لون شیعن چه نبوی دل پسی سیدو ٹک دی پلار نیگه پسی سا خوچی اغای پوییگی کنا اگر که غریب پا دی بانیوی چې دا ټول از مګه چې دنه یو وای په خکر باندې ولې دا چې وی هغه خکر ستړی شي او بلخ کردا کوي نو زلزلہ راشي زلزلہ راشي دا زلزلہ ور دی وجه راځي یو کس سمې ما دا غوی کم ځای ولار دی وی استاد ورسه کې کاری مینه دا غوی خوبم چرته ولاری کنه زکه چې دا زمګه خود غوی په خکر دانو دا غوی کم ځای ولار دی نو آغا لخمای بیا یو بل از مکا پا کار دا نو بیا با آغا از مکم یو بل غوی دې مخ کې راځي کې مې یو کتاب کاته وینه دا خو یو ډان ډوکرا دی نو هغه پملا باندې دا سګیرا کړی دا پملا باندې وې دا سمګه دا سنی ولې ما ځا یک نشو دو شو کوم دا خبره لاړلا عزت مند هغه غریبانو له چا دین بیان کړو قران ولا چا ویل او د الله دین نه چا خبر کړو واضح خبره ده وَيَا اللَّهُ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَأْكُلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ